gatunku. Na ich dojrzałych decyzjach możesz polegać. Dziś z polecenia świeżoznawców soczyste pomarańcze deserowe. Teraz w supercenie 2,99 za kilogram. Oferta ważna do soboty lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor OLED marki LG z nowym procesorem Alpha 7 drugiej generacji, zapłacisz 4699 zł. A kupując smartfon Huawei Y5 2019 z kartą micro SD 32 GB SanDisk w zestawie, oszczędzisz 30 zł, płacąc tylko 349 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 stycznia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda na bieżąco śledzi sytuację związaną z napięciem między Iranem a Waszyngtonem, zapewnia w Trójce rzecznik głowy państwa. Tysiące Irakijczyków w centrum Bagdadu żegnają irańskiego generała, który zginął w amerykańskim ataku. O rozsądek i dobre przygotowanie przed wyruszeniem w góry apelują do wypoczywających w Tatrach turystów toprowcy. Prezydent Andrzej Duda jest na bieżąco informowany o sytuacji na Bliskim Wschodzie po zabiciu dowódcy irańskich jednostek specjalnych generała Kasema Sulejmaniego. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski apelował w programie Trzecim Polskiego Radia o zachowanie ostrożności i bardzo delikatne wypowiadanie się o tej sprawie. Polski rząd i prezydent Rzeczpospolitej Polskiej w tym zakresie na bieżąco monitorują sytuację i po prostu będziemy przekazywali informacje, które w tym zakresie mogą być przekazane opinii publicznej. Naprawdę trzeba tutaj zachować daleko idącą wstrzemięźliwość, przy czym proszę pamiętać, że jesteśmy członkami NATO, współpracujemy w różnych formatach międzynarodowych i także na poziomie tych formatów współpracujemy w kwestiach Bliskiego Wschodu. Generał Sulejmani zginął w ataku amerykańskiego drona w Bagdadzie. Irańskie władze ogłosiły 3 dni żałoby narodowej. Teheran oświadczył, że zabicie ich dowódcy wojskowego jest wypowiedzeniem wojny przez Stany Zjednoczone. Tysiące Irakijczyków zgromadziły się w centrum Bagdadu, by wziąć udział w procesji żałobnej ku czci irańskiego generała. Wznoszone są okrzyki śmierci Ameryce. Tłumy ludzi demonstrowały wczoraj zarówno na ulicach miast w Iranie, jak i w Iraku. Dzisiaj te same tłumy spodziewane są na uroczystościach pogrzebowych generała Sulejmaniego oraz przywódcy proirańskich bojówek w Iraku Sił Mobilizacji Ludowej. Obaj mężczyźni zginęli, gdy w konwój, którym wyjeżdżali z lotniska w Bagdadzie, trafiła amerykańska bomba. Ich uroczystości pogrzebowe mają rozpocząć się przed południem w Bagdadzie. Zabicie tak ważnej dla Iranu osoby zostało potraktowane jako wypowiedzenie wojny. Amerykanie popełnili strategiczny błąd, dokonali aktu terrorystycznego. Mówił przewodniczący irańskiego parlamentu Ali Larijani. Odwet zapowiedział też najwyższy duchowy przywódca Iranu. Z tego powodu Stany Zjednoczone nakazały swoim obywatelom opuszczenie Iraku. Do eskalacji dochodzi w ostatnich dniach w Iraku, gdyż kraj ten jest jednym z najważniejszych sojuszników Iranu. Władze w Bagdadzie otwarcie deklarują bliskie relacje z Teheranem, a irańscy politycy są częstymi gośćmi w sąsiednim Iraku. Oba państwa rządzone są przez szyitów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ratownicy Topru apelują do turystów o rozsądek i dobre przygotowanie przed wyruszeniem na szlaki. Na Podhale i w Tatry przyjechały tłumy turystów. Wielu decyduje się na wycieczki w wyższe partie gór. Kamil Suder, ratownik Topru, przypomina, co powinno się znaleźć w plecaku każdego turysty, zanim rozpocznie wycieczkę. Raki, czekan, kompas, mapa, zestaw lawinowy, latarka, termos z ciepłym piciem i dobra odzież. Pamiętajmy, że góry zimą zmieniają swoje oblicze, bo łatwe wycieczki robią się trudnymi i czasem śmiertelnie niebezpiecznymi. Musimy dostosować plany do naszych umiejętności. No i pamiętajmy, że ten dzień jest krótki, o godzinie 16 już jest w Tatrach ciemno. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Najpiękniejsze pieśni bożonarodzeniowe w wykonaniu artystów Polskiej Opery Królewskiej zabrzmią wieczorem w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Będzie to kolejny koncert charytatywny w ramach cyklu Polska Pomaga. Tym razem dochód Caritas przeznacza na pomoc dla ofiar konfliktu w Syrii. Do wsparcia zachęca dyrektor Polskiej Opery Królewskiej Andrzej Klimczak. Na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Syrii, po tym konflikcie trwającym już wiele, wiele lat, naprawdę jest ogromna katastrofa humanitarna i ważne jest, żebyśmy pochylili się nad losem tych ludzi, którym potrzeba wszystkiego. Tak niewiele potrzeba, żeby tak wiele zrobić. Jest okazja, żeby jeszcze w okresie tego naszego obchodzenia świąt Bożego Narodzenia,

saludando sin cesar. Y que la vida nos vaya mejor, que el año nuevo me traiga mejor. Y que la vida nos vaya mejor, que el año nuevo me traiga mejor. Y vamos todos juntos a brindar con alegría, ay, por el año viejo que se va y el nuevo día. Que el año viejo está, que se va, y el año nuevo ya va a llegar. Ay, que el año viejo está, que se va, y el año nuevo ya va a llegar. Mi sentimiento que nos hermana ya viene brotando de corazón. Sigue los recuerdos, llena los abrazos. El año nuevo llegó y vamos todos juntos a brindar con alegría. Ay, por el año viejo que se va y el nuevo día. Dzień dobry. Dzień nowy. I nowy rok, i wszyscy o tym nowym roku jeszcze odpalają mu racę na powitanie. A co takiego zrobił ten nowy rok, żeby go tak hucznie witać? Stary się sprawdził, dobry był, o starym coś wiemy, nawet jak nie był idealny, to sprawdzony, a ten nowy chłystek przyjdzie nie wiadomo czym chluśnie. Więc nie wiem, czemu w takich piosenkach jak ta śpiewają i mechor, żeby był, czyli lepszy od starego. A dlaczego ma być lepszy? A może wystarczyłby, żeby był taki sam, czyli nie gorszy. Ja tam lubię Auld Lang Syne, czyli stare, dobre czasy. Ja lubię tak popatrzeć sobie wstecz i pomyśleć, jak było, z kumplem pogadać, jak było. Lubię stary rok. Thank you. Za stare dobre czasy, Auld Lang Syne i Patras było napisane, czyli obejrzyjmy się wstecz i zobaczmy, co za plecami narobił ten stary rok. Może pociągnijmy go jeszcze, przeciągnijmy jakieś procesy do nowego roku, a nie tak je huzia na juzia, wszystko nowe, odciąć stare. Jedną tylko piosenkę znalazłem w całym zbiorze ogromnym, która wychwala stary rok. Wychwala, dziękuję. Nawet Panu Bogu dziękuję za ten stary rok. El año viejo, ale był dobry. I nawet w tych nieszczęściach, które na mnie przyszły, ostatecznie okazał się dobry, bo pewne rzeczy należało przeciąć. Bolało, ale teraz mi lepiej. Celia Cruz. Que me ha dejado cosas muy buenas, que yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita, una burra muy blanquita, una yegua muy bonita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas. Me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó, caballero, cosas muy bonitas. El año viejo me ha dejado cosas buenas, stary rok zostawił mi wiele dobrego. Zdarzyło się wiele dobrego. Obok postanowień noworocznych powinien się odbywać u Państwa remanent roku starego. Spostrzeżenia, jakie się wyłonią z takiego remanentu, mogą być twórcze w roku, który nadchodzi. Amerykańska preria. Tam jest cicho i ciepło. Thank you.

el año nuevo te espera con alegría en el alma. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas, porque en el año que llega vamos a vivir la vida. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas, pasito a paso en la senda vamos a hallar la salida. Como al salir de la tierra vuelve a cantar la cigarra, como al salir de la tierra vuelve a cantar la cigarra. Así es el canto que llevan las notas de mi guitarra. Así es el canto que llevan las notas de mi guitarra. Como a través de la selva se van abriendo caminos, como a través de la selva se van abriendo caminos. Así también en la vida se va labrando el destino. Así también en la vida se va labrando el destino. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas, porque en el año que llega vamos a vivir la vida. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas, pasito a paso en la senda vamos a hallar la salida. Tam w tej piosence się pojawiło palante. I nie chodzi o tych, którzy otwierają okna zimą przy tej temperaturze. Palante oznacza para adelante, czyli do przodu albo na zewnątrz. Ciekawa różnica. Okna w Ameryce Łacińskiej otwierają się na zewnątrz, a u nas okna otwierają się do środka. Tam chodzi o to, żeby coś z domu wylać. Jest za gorąco, więc chcemy to gorąco wypuścić. A u nas chodzi o to, żeby coś wpuścić do środka, czyli zimno. No nie wiem czemu tak, ale jest na odwrót. Proszę Państwa, proponuję tak. W nowym roku, przynajmniej na razie, przez pierwsze jego 3 do 4 miesięcy nigdzie nie wychodzić. Okien nie otwierać bez względu na to, czy na zewnątrz, czy do środka. Bo, baby, it's cold outside. Przy kominku siedzi się ciepło, przy piecu, oparłszy się plecami o kafel, siedzi się ciepło i przyjemnie się rozmawia w gronie. Natomiast na zewnątrz, it's cold outside. Cold outside. This evening has been hoping that you drop so in. Very nice. I'll hold your hands, they're just like my ice. Mother will start to beautiful. Worry. What's your and hurt? Father will be pacing the floor. Listen to the fireplace so roar. Really, I'd better scurry. Beautiful, please don't hurry. Maybe just a half a drink more. Put some records on while I the pour. Neighbors might think, baby, it's bad out there. Say, what's in this no drink? No cabs to be had out there. I I wish I knew your how eyes are like starlight to break now. This spell. I'll take your hat, your hair looks I swell. I ought to say no, no, no, mind sir. If I'm moving closer. At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurt my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Baby, it's cold outside. Outside. This welcome has how been lucky you so here. Nice and warm. Look out the window at this my dawn. My sister will be suspicious. Gosh, your lips look my delicious. Brother will be there at the door. Waves upon the tropical shore. My maiden aunt's mind is vicious. Gosh, your lips are delicious. Well, maybe just a cigarette more. Never such a blizzard before. I gotta get but home. Baby, you freeze out there. It's up to your knees out there. You've really been I great. I thrill when you touch my but hand. Don't you see? How can you do this thing to there's me? There's bound to be talk tomorrow. Think of my lifelong at sorrow. At least there will be plenty implied. If you've got pneumonia and I really can't stay. Get over that old doubt. Baby, it's cold. Baby, it's cold outside. Niedźwiedzie nawet wiedzą, że się zimą nie wychodzi, chyba że na krótkie siusiu albo po drewno do kominka, no. Baby, it's cold outside. Dean Martin śpiewał to dawno temu, a potem dołożyli jeszcze Martinę McBride. I wyszło takie właśnie, że troszkę sobie wchodzili w słowo, bo on śpiewał za szybko, dawno, dawno temu, nie wiedząc, że potem ją dołożą. I nie dało się już rozciągnąć wszystkiego. Dołożono troszkę instrumentów, orkiestra grała nowa ze starą. Jakie to cuda można zrobić dzisiaj. Proszę Państwa, to teraz zabiorę Państwa jeszcze na chwilę do stajenki betlejemskiej. Tam już jest teraz pusto. Maryja porodziła syna. Nawet już byli w świątyni. Odbyło się nadanie imienia i obrzezanie. I wiemy, że Jezus mu oficjalnie. W stajence natomiast pusto, ale możemy pooglądać te sprzęty i ogólny wygląd stajenki. Warto zapoznać się. Tam hulał wiatr. Z tym, że kiedy my w naszym wietrze hulającym śpiewamy kolędy, to nam się wydaje, że ten wiatr jest identyczny jak u nas. No nie, to jest wiatr pustyni, takiej troszkę jak w Pakistanie, jak między Izraelem a Egiptem, jak w Namibii. To są pustynie, które za dnia smażą się w gorącu, ale nocą potrafi być chłodno. Wiatr, który hulał w stajence betlejemskiej, mrowił palce i o tym właśnie zaśpiewają. Some Nikt z polskim było nie tak, no sam będzie palcem i mrowi, tak próbowali śpiewać nieudolnie. Proszę Państwa, wiatr, który hulał w stajence betlejemskiej, owszem, zimny był, a nawet do szpiku kości, kiedy przenikał przez ściany, choć to grota była, więc mógł zawiewać tylko z jednej strony, ale u wejścia do grot palono ogniska, a poza tym przecież bydlę tak lękają i woły i osły tam stoją i jeszcze kura przejdzie i drapnie słomę na podłodze. W stajenkach, proszę Państwa, jest ciepło, a jak już strasznie zmarzną palce, kto nie był na wsi, to nie wie, o czym ja mówię w ogóle, jak już strasznie zmarzną palce i człowiek wejdzie do stajni i tam buchnie ciepłem od tych osłów i krów wszystkich, to jeszcze palce można sobie rozgrzać, łapiąc za cycki. Krowa ma cycki, koza ma cycki, no łowce mają cycki. Jak się za cycki złapie, to cycki ciepłe, a jak się udoi mleczko, to jeszcze mleczko, które przez cycki leci ciepłe, a palce rozruszają się od aktu dojenia, na który niniejszym zapraszam. Miastowe ludzie, a ze szczególnym wskazaniem na dzieci, to bidule. No właśnie, nie doiły nigdy. Nie wiedzą nawet, jak to jest w stajence i tak śpiewają teoretycznie te kolędy wszystkie. Proszę Państwa, do stajenki można iść, z tego co wiem, w Warszawie przy kościele świętego Stanisława Kostki. Tam wybudowano szopę, nie grotę, i stoją zwierzęta, można się przyjrzeć osłu z bliska, zobaczyć. Osioł ma twarz, osioł oczy ma, nos ma. I osłem jest, gdyż osioł najczęściej stoi, po prostu taki niedoróbka konia, osioł stoi. Ale proszę uważać z głaskaniem między te uszy, gdyż osioł wredny jest normalnie i dziabnąć potrafi w palec zębem. Lama też tam była, w tej stajence koło świętego Stanisława Kostki. I lama zadziwia dzieci najczęściej tym, że ma wielkie oczy, a nad oczami rzęsy. Zwierzę ma rzęsy takie, jak mama sobie próbuje zrobić, kiedy sobie podkręca albo jeszcze przykleja, tylko że lama ma z natury takie, że mama jakby te rzęsy od lamy pożyczyła i se przykleiła, to miałaby taką zaczeskę przez całą głowę, przez tam łysinkę, aż do karku, za koszulę by jej wchodziły. Zapraszam do stajenek, a przynajmniej do zoo z dziećmi. Proszę Państwa, jeśli ktoś był w stajence, to niechże napisze kolędę jakąś polską, nowopolską, albo pastorałkę, która będzie uwzględniała fakty historyczne. Tam były palmy, i tam było generalnie ciepło. Kolędy powinny być w rytmie reggae. Pretty little baby lying in a manger, staring at the strangers come so many miles. They were told to follow the star up in the heavens, and it brought them to the stable of the little baby child. Could this be the kingdom of the high and mighty? Is this the ruler born here tonight? Should we lay our treasure, here by the cradle? Tell me, are you the savior, pretty little baby child? Sometimes the greatest of miracles comes from the smallest of things. They knew as they knelt beside him, they were looking in the eyes of a king, and that his tiny little finger would bring us together, forever and ever, pretty little baby child. Wonder of wonders, there in the darkness, the light of the promise, how it shines in his eyes. The angels are singing the hallelujah chorus, the Savior before us, pretty little baby child. Sometimes the greatest of miracles comes from the smallest of things. They knew as they knelt there beside him, they were looking in the eyes of a king, and that his tiny little fingers together, forever and ever, pretty little baby child. All together, forever and ever, pretty little baby child. Away. kolędy powinny być w rytmie reggae albo jakimś innym ciepłym, a nie takim jak u nas bez przerwy liryka związana z brakiem kocyka. Proszę Państwa, stary rok się kończy. On się jeszcze nie skończył. Ciągną się przecież za nami pewne sprawy, projekty niedokończone, a może otwarte pod koniec roku i będą z nami tutaj. Stary rok był dobry. Podziękuj za stary, dobry czas. Auld Lang Syne. Holidays. I believe I missed each and every face. Come on and play one easy. Let's turn on every love light in the place. It's time I found myself totally surrounded in your circles. Oh, my friend. I can't